Чыста зроблена, таварыш мой барада. Пятро мой барадажно крыкнуў ад нечаканасці і крута павярнуўся. Перад ім стаяў Мацей Кулеш з пабялелым тварам і нейкай агіднай ухмылкай. Мой барада рвануў аўтамат. Кулеш скочыў і схапіў яго за рукі. «Да што ты? Што ты? Я ж свой, свой!» Твар яго яшчэ больш збялеў, усё цела дрыжэла, як у ліхаманцы. «Ты свайго не пазнаеш? Да каб я цябе прадаць хацеў, даўно прадаў бы. Як прыкмеціў цябе яшчэ тады, калі вы з Лясніцкім на пахаванне прыходзілі, у Арэхаўку, памятаеш? А зараз я за сасной стаяў і ўсё бачыў. Адным стрэлам мог бы цябе». Аргумент быў пераканаўчы. Цапраўды, мог прадаць, забіць, а не прадаў, не забіў, значыцца, можна верыць. Мая барада апусціў аўтамат, а Куляша схапіў за каўнер, прыцягнуў да сябе і горача зашаптаў, аглядаючыся. «Ну, калі так, дык слухай. Скачы зараз на Кляшчоў хутар. Трэці хата ад лесу, знойдзеш там дзяўчыну. Ведаеш ты яе, Люба Кучаравенка. Перадай праз дзве гадзіны, я выведу гэтую банду да Белай Затокі, зразумеў? Глядзі, калі што з-пад зямлі дастану, ад мяне ты і нідзе не схаваешся», – дадаў Пятру май барада. З'явіліся першыя бандыты. Адны на конях, другі пешу, крычалі і стралялі ў белы свет па невядомаму ворагу. Май барада спыніў гэтую бяссэнсавую страляніну. «Спыніць агонь, куды паліце, сволачы!» Злосна крыкнуў ён і, выйшаўшы з-за дрэва, падышоў да трупа Ганса Гопкіля, павольна зняў шапку. У вачах яго заблішчэлі слёзы. Бандыты таксама знялі шапкі. Ён падняў галаву, абвёў іх цяжкім позіркам і глуха прашаптаў: «Колькі ж часу вас трэба было чакаць, паўгадзіны прайшло. Візанер душы з вас выцягне». І, вылаяўшыся па-нямецку, павярнуўся і хутка пайшоў у лагер. Яны правялі яго спалоханымі позіркамі, паглядзелі адзін на аднаго. Нехта цяжка ўздыхнуў: «Эх, жыццё наша капеечнае». Лагеры яны пачулі, што май барада гаворыць па тэлефону. Ніхто з іх не ведаў нямецкай мовы і ніхто не разумеў, што май барада крычаў у трубку асобныя бяссэнсавыя словы, якія вывучыў ад буйскага, і што тэлефонны провад быў перарэзаны ім. Але тое, што ён размаўляе з візанерам па-нямецку, канчаткова пераканала іх, што ён агент візанера і цяпер безумоўна іх камандзір. Бандытам было ўсё адно, хто імі будзе камандаваць, і ніхто з іх не сказаў ні слова, калі май барада выйшаў і злосна сказаў: «Візанер перадаў, што павесіць усіх, калі мы не спаймаем гэтых парашутыстаў. Далёка яны не ўцяклі. Камандаваць атрадам буду я», – сказаў ён і гучна крыкнуў: «Па конях!» І праз хвіліну павёў іх у лес. Мацей Кулеш выканаў заданне май барады. У гэтым быў тонкі разлік праныры. Візанер гвалтоўна накіраваў яго ў асобы атрад, прымусіў штодзённа рызыкаваць жыццём і перажыць такі жах, які ён яшчэ не перажываў ніколі. А ці ж для гэтага ён у першыя дні акупацыі з'явіўся да немцаў і прапанаваў ім свае паслугі? Не. Ён зрабіў гэта, каб ратаваць сваё жыццё, каб пражыць ціха. Ён хоча працаваць, служыць толькі так, каб ніхто, выключна ніхто не ведаў аб яго рабоце, і каб у выпадку чаго ён застаўся мацеем куляшом, простым, непрыкметным маленькім чалавекам, звычайным селянінам. І ці мала ён зрабіў для іх, працуючы так? Ды не ж, мала з яго, з гэтага ненажэрнага немца. Яму захацелася, каб Мацей Кулеш разам з паліцэйскімі ездзіў па вёсках, забіваў людзей, каб усе бачылі яго і каб за ім паляваў сам лясніцкі. А ад такога паляўнічага не схаваешся і не ўцячэш. Кулеш добра гэта ведаў і жах скоўваў яму сэрца. Але ён баяўся і ўцячы з атрада, баяўся, што Візанер знойдзе яго і павесіць. Ён страшэнна пакутаваў, не ведаючы, што рабіць. Узбадзёрыла яго з'яўленне ў атрадзе майбарады. Кулеш зразумеў намер партызан і не прадаў партызанскага разведчыка. Ён хацеў забіць двух зайцоў адначасова, вызваліцца ад атрада і заслужыць давер'я ў партызан. І ён ні на крок не адставаў ад майбарады, сачыў за ім дзень і ноч, упарта дамагаўся яго давер'я, шукаў выпадку пагутарыць з ім. Яго хітрасць перамагла яшчэ раз. У той час, калі яго паплечнікаў, як дурных бараноў, павялі пад кулі, ён, Мацей Кулеш, зрабіўся сувязным сваім чалавекам у партызан. Гэта было спрытна. Праз некаторы час, паведаміўшы здзіўленай Любе ўсё, што загадаў яму майбарада, Кулеш з усяе сілы кінуўся бегчы назад. Некалькі кіламетраў ён прабег за паўгадзіны і знясілены ўпаў на парозе кабінета Візанера. «Пан камендант, ратуйце, ратуйце атрад!» – у роспачы прашаптаў ён і расказаў аб забойстве Ганса Гопкеля, аб парашутыстах і майбарадзе, безумоўна, не зусім так, як было гэта ў сапраўднасці. «Ну вось і вёў ён нас, нібыта па вашаму загаду, лавіць іх, парашутыстаў, і завёў такі гушчар, што ў мяне валасы дыбам сталі. Тут я і адчуў нядобрае, адстаў, непрыкметна злез з каня і ўцёк, да вас прыбег». «Не-не, пан камендант, клянуся вам, я не хлушу, можа, я памыліўся, але клянуся!» Ускрыкнуў ён, убачыўшы, што Візанер уздрыгнуў, цяжка падняўся і накіраваўся да яго. Але Візанер не крануў яго, ён падышоў да акна і доўга моўчкі глядзеў на лес. Мацей Кулеш трохі супакоіўся, пасмялеў і ціха сказаў: «Трэба паслаць салдат, пан камендант». Візанер павярнуўся, твар яго быў жудасны, скрыўлены, зубы сціснутыя, ў вачах нейкія звярыныя іскры. Кулеш спалохана адхіснуўся. «Шпэтнар!» – крыкнуў ён, і, сеўшы на канапу, сціснуў далонямі скроні і зашыпеў. «Шмах!» Сапраўды, было позна. Праз паўтары гадзіны бяссэнсавага блукання па лесе Пятро Майбарада вывеў атрад у прыдняпроўскія лугі, прывёў да белай затокі. Затока гэтая вузкі ручны рукаў утварыла з рукою паўвостраў накшталт выцягнуты падковы. На пясчаным паўвостраве гэтым расла густая лаза. «Напоім коней», – сказаў Майбарада і завёў атрад у падкову. А як толькі бандыты, узрадаваны тым, што нарэшце вырваліся з лесу, саскочылі з коней, пачалі паіць іх і піць самі, ззаду з лазы нечаканым смяротным ураганам наляцелі на іх коннікі жаўны, бліснулі пад чэрвеньскім сонцам вясёлымі зайчыкамі шаблі. Секлі бязлітасна. Ніводзін з 37 бандытаў не ўправіўся нават і стрэліць. Некалькі чалавек скочылі ў Днепр, а іх расстралялі з вінтовак. Праз 5 хвілін усё было скончана. Фёдар Жаўна выцер шаблю аб грыву каня. Гэта вам за пакуты люду нашага, за кроў, за слёзы, за зганьбу імя майго. А цябе, брат, шчырая дзякуй. Звярнуўся ён да май барады і мужна паціснуў яму руку. Дачакаўшыся на ўзлесці ночы, Нікалай Маеўскі паўском прабраўся да хаты цёткі Степаніды. Старая сустрэла яго як роднага сына, са слязамі радасці і паверыла яму без усялякіх пароляў і адразу ж пачала карміць і расказваць аб яго родных. Ён слухаў радасна і прагна, смачна едучы халодную бульбу з сырым салам і запіваючы кіслым малаком. А поўначы Степаніда кудысьці схадзіла і правяла Насцю Зайчук, якая, убачыўшы Нікалая, спачатку вельмі разгубілася, а потым зарадавалася і абняла яго проста і шчыра. Степаніда глядзела на іх з замілаваннем. «Ну, цяпер-то зразумела, для чаго табе загадалі ўвесь час быць пры мне? Вось, весці яго трэба на ласіны». «Вы адны?» – Нікалай Карпавіч спытала Насця. «Не, з адным таварышам, з Буйскім, ведаеце?» «З Андрэем?» Насця ажно захлынулася. «А дзе ж ён?» Нікалай, ні аб чым не здагадуючыся, коротка расказаў, як ён разлучыўся з Буйскім. Гадзіны ў дзве яны выйшлі. Быў канец чэрвеня і былі самыя кароткія і прыгожыя летнія ночы. Ужо ў 2 гадзіны неба на паўночным усходзе святлела, і срэбная паласа паўзла на ўсход і паступова пашыралася, ружавела, паціху ажываў лес. Першым затрапятала чуткае лісце асіны, але маўчалі яшчэ паважныя дубы, змоўкла хвоя. Улетку, у бязветраны час, хвоя гамоніць уначы і стаіць нерухома ў гарачы дзень. Паветра цякло шырокімі струменямі. То цёплае, напоенае пахам смалы і духмянасцю траў, то вільготнае, якое пахла балотнай гніллю і напаўняла грудзі непрыемным холадам. Канчалі свае начныя песні салаўі, на сухіх вершалінах дубоў прасыналіся і нездаволена каркалі груганы. Яны ішлі моўчкі па ледзь прыкметнай у гушчары арэшніку сцежцы. Нікалай з радасцю пазнаваў мясціны, праз якія яны праходзілі. З кожнай з іх былі звязаны цікавыя і шчаслівыя ўспаміны дзяцінства. Асабліва добра ён памятаў гэты стары лес. Магутныя хвоі, дубы, бярозы, пад імі густы арэшнік. І месца тут няроўнае. То высокая гара, то глыбокая нязіна. І славілася яно арэхамі, грыбамі і ягадамі. У ранішнім змроку на соснах бялелі раны старой падсочкі, і яму чамусьці па-дзіцячаму стала шкада гэтых старых параненых сосен, ажно сэрца сціснулася. Вось знаёмая паляна, за ёй малады арэшнік. Яны выйшлі на прасеку, якая раздзяляла кварталы. Над галавой, напоўніўшы паветра шумным свістам крыляў, прыляцелі качкі, гучна плюхнуліся на балоту ў алешніку, закракалі. Насця спынілася, пачакала Ніколая. «Што ж гэта мы маўчым?» – спытала яна. «Я сам здзіўляюся, чаму гэта ты маўчыш, такая гаваруння», – адказаў ён. Настя тихо засмяялася. «Думаю, цікава ж, аб чым? А ці мала аб чым можа думаць чалавек, і асабліва ў такі час?» Яна пачакала яго і пайшла побач. Ніколай адчуў сваёй рукой яе гарачую руку, і гэтая гарачыня прыемным хваляваннем разлілася па ўсяму целу, і ён пайшоў павольней. Але гутарка ўсё адно не ладзілася, і ён пажартаваў. «Ну што ж, ты будзеш маўчаць, а я буду слухаць. І наадварот. Цікавы занятак, нечага сказаць. А я не люблю гаварыць. Ведаеце, я спяваць люблю. У мяне зараз на душы так светла і радасна, просто сама душа спявае. А я штось не бачу прычыны для такой радасці», – усміхнуўся Ніколай. «А я бачу. Ды як не радавацца, скажыце. Каб вы ведалі, як цудоўна жыць. Жыць і кахаць», – сказала яна праз паўзу і выдохнула. «Ну, зразумела», – з іранічнай сур'ёзнасцю адказаў ён. «Так, прычына сур'ёзная, каб радавацца. Закаханаму заўсёды хочацца абняць увесь свет, але зараз абдымаць яго не варта, не раю. У абдымку могуць трапіць і ворагі. Так-так, радуйцеся пра сябе. А я хачу, каб радаваліся ўсе. А калі ў мяне няма прычын для гэтага?» «Ну, значыцца, не разумееце вы», – сказала яна. Ніколай не знайшоў, чым запярэчыць на гэты просты адказ, і змаўчаў. Некалькі хвілін маўчала і Настя. Нарэшце загаварыла зноў. «Я не люблю людзей, якія вешаюць нос. Сумота нараджае неўпэўненасць у свае сілы, і нават, калі хочаце ведаць, баязлівасць. Не спрачайцеся са мной, калі ласка. Я вось раскажу вам. З таго дня, як расстралялі сем'і, вам жа расказывала Степаніда, ну дык вось. Мая маці не дае дзецям заставацца на ноч у хаце. Зімой разводзіла па людзях, а цяпер і наогул. Ніхто не спіць у хаце, а дзе хто? У садзе, у пуні, на вышках. І гэта штодзённы страх, штодзённае чаканне смерці страшней за ўсё. Сам сябе пачынаеш ненавідзець. Гэта так глупа і агідна. Я не жадаю так жыць. І не буду, не буду», – ускрыкнула яна, і шчокі яе зачырванеліся. «Ну ці ж гэта жыццё? І як рада, што ў такі час я пакахала. Ведаеце, у душы такое?» Але, зірнуўшы на Ніколая, яна прыкусіла язык. «А чаго вы глядзіце так на мяне?» І, памаўчаўшы, дадала з жалем і пагардаю. «Эх вы!» І выпусціла яго руку і зноў пайшла наперадзе. Ніколай зразумеў гэтае «эх вы!» І яму стала сорамна. Ён дагнаў яе і паспрабаваў згладзіць няёмкай жартам. «Ось цікава, а ў якога шчасліўца ты закахалася?» Настя бліснула прыгожымі вачыма і адразу змяніла тэму размовы. Але ён пасля доўга яшчэ думаў аб гэтым. Як гэта прыгожа і аптымістычна ў яе! Жыць, змагацца і кахаць. Але жыць і кахаць. Ён некалькі разоў паўтарыў гэтыя два словы, і ў яго самога неяк святлей зрабілася ў душы, нібы ён раптам зразумеў ісціну, на выясненне якой патраціў шмат сіл і часу. Гадзіне а 9 раніцы яны падышлі да ласінага. Дзень пачынаўся без хмурынкі на небе, без дыхання ветерка. Дрэвы прагнулі вільгаці і спускалі, скручвалі лісце. Нават перастала трапятацца чуткае лісце асіны. Каля рэчкі іх спыніў вартавы, але пазнаўшы Насцю, адразу ж прапусціў, толькі нешта прашаптаў ёй на вуха. Яна ў адказ весела засмяялася. У лагеры было ціха і бязлюдна. Нікім больш не заўважаныя, яны прайшлі ў самы цэнтр і спыніліся каля зямлянкі шпіталю. «Ну вось, кагосьці мы зараз здзівім», – усміхнулася таямніча Настя. Ніколай з цікавасцю агледзеў лагер. І ў гэты момант дзверы зямлянкі адчыніліся, і ён убачыў сястру. Таццяна трымала на руках чорнагаловага кучаравага хлопчука і, схіліўшыся над ім з пяшчотнай усмешкай, нешта гаварыла. Яна не заўважыла Насці і брата, ажно пакуль не ўзышла на апошнюю прыступку ўсходцаў і не падняла галавы. Мабыць, яна не паверыла сваім вачам. «Ну вось, казала ж я», – здаволена засмяялася Настя. Тады Ніколай кінуўся да сястры, схапіў адной рукой хлапчука, а другой абняў яе. «Коля, родны, да адкуль же гэта ты? Як ты трапіў да нас?» Адначасова і смяялася, і плакала Таццяна. Пачуўшы шум, з зямлянкі выскачыла Люба і адразу ж кінулася да Ніколая, моцна абняла яго. «Дык вось гэты прадстаўнік!» – крыкнула яна і, узяўшы яго за рукі, закружыла вакол сябе. «Дык гэта ты? Ты прадстаўнік?» – спытала Таццяна. Яна не ведала гэтага, бо Лясніцкі і Буйскаму, і пасля Майбарадзе загадаў пакуль што не выяўляць прозвішча прадстаўніка, не хацелі хваляваць раненага Карпа Маеўскага, да і наогул лічылі самым разумным маўчаць аб ім, пакуль ён дзесьці блукае. «А цябе ўвесь атрад шукае. І камісар пайшоў, і камандзір, і Андрэй, усе-усе». Вакол сабіраліся партызаны. Ніколай убачыў іх ветлівыя і смелыя усмешкі, радасныя твары і адчуў сябе сярод іх найшчаслівейшым чалавекам. А калі з зямлянкі выйшаў бацька з забінтаванай галавой і моўчкі абняўшы сына, заплакаў бязгучным мужчынскім плачам, Ніколай таксама не стрымаў слёз. Толькі адзін чалавек не выйшаў насустрач гостю – урача Лена Рыгораўна Зайчук. Убачыўшы праз адчыненыя дзверы яго, пачуўшы знаёмы голас, яна зайшла за перагародку і, збялеўшы, нерухома стаяла ў куце. І ў адзін міг перад ёй, як на экране, праплыло яе жыццё, яе каханне і маладосць.